Aktivitaminer Senior D3. Suplementy diety Aktivitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 listopada, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Biały Dom wezwał Kongres do zatwierdzenia kolejnej transzy pomocy dla Ukrainy. Prokuratura Krajowa wciąż czeka na odpowiedź Ukrainy w sprawie wybuchu rakiety w Przewodowie. Solidarność zapowiada protest w przypadku planów likwidacji IPN-u i podwyższenia emerytur byłym funkcjonariuszom SB. Biały Dom wezwał Kongres do szybkiego uchwalenia dodatkowych środków na pomoc Ukrainie. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział, że z powodu kończących się funduszy Stany Zjednoczone musiały już ograniczyć zakres pomocy. Prezydent Joe Biden skierował do Kongresu wniosek o przyznanie 106 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela, Tajwanu oraz uszczelnienie granic USA. Ponad połowa tych środków przeznaczona byłaby na wsparcie militarne, ekonomiczne i humanitarne dla Ukrainy. Wniosek Bidena utknął jednak w parlamencie. Już teraz musimy podejmować trudne decyzje dotyczące pakietów pomocy w zakresie bezpieczeństwa, które dostarczamy Ukrainie, ponieważ zbliżamy się do wyczerpania funduszy. Kirby dodał, że wsparcie dla Ukrainy jest kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Powiedział też, że prezydent Biden sprzeciwia się propozycjom oddzielenia pomocy wojskowej dla Ukrainy od pomocy dla Izraela. Według komentatorów, gdyby doszło do rozdzielenia obu wniosków, przeforsowanie dodatkowych funduszy dla Ukrainy byłoby trudniejsze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa wciąż czeka na odpowiedź Ukrainy w sprawie ubiegłorocznego wybuchu rakiety w Przewodowie. Do eksplozji, do której doszło dokładnie rok temu, zginęło dwóch mężczyzn. Został skierowany wniosek o pomoc prawną do Ukrainy, ponieważ czynności dowodowe w kraju zostały już wyczerpane. Mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński. Wniosek został skierowany i czekamy na jego rozpoznanie. Jest to świeża sprawa, tak więc jeszcze z pewnością trochę trzeba będzie na realizacji tego wniosku poszukać. Czekamy na koniec śledztwa, bo wiemy, co się wydarzyło, ale nie do końca wiemy dlaczego, powiedział wójt gminy Dołchobyczów, w której leży Przewodów, Grzegorz Drewnik. Ciągle nic nie wiemy, a czujemy się zaangażowani w to śledztwo z tego powodu, że w pierwsze dni, gdy nastąpił ten nieszczęsny wybuch, bardzo się zaangażowaliśmy jako samorząd i bardzo dużo pracy, nakładów finansowych włożyliśmy w to, żeby to śledztwo się posuwało jak najbardziej do przodu i jak najszybciej się zakończyło. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził, że rakieta, która spadła w Przewodowie, pochodziła z Ukrainy. Początkowo o jej wystrzelenie oskarżano Rosję. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał dokumenty informujące trzy osoby o pierwszeństwie przysługującym im w objęciu mandatu do Parlamentu Europejskiego. Jedną z tych osób jest Włodzimierz Karpiński, który jest podejrzewany o korupcję i od lutego przebywa w areszcie. Jest to normalna czynność urzędowa, która została po marszałek Elżbiecie Witek, powiedział Szymon Hołownia i dodał, że nie jest to żadna polityka, bo to trzeba zrobić. Wczoraj z kancelarii wyszły pisma i do pełnomocników pana Karpińskiego i do jeszcze dwóch posłów, że przysługuje im pierwszeństwo w objęciu mandatu parlamentarnego. Dopiero od tego momentu, kiedy to pismo do nich dotrze i oni się z nim zapoznają, oni mogą wyrażać swoją opinię i chęć przyjęcia tego mandatu albo jego odrzucenia. Wszystkie deklaracje, które składali do tej pory, są nieważne. Do Sejmu dostało się trzech europosłów: Krzysztof Hetman z PSL, Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości oraz Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym stracili oni mandat eurodeputowanego. Przewodniczący Łódzkiej Solidarności powiedział, że jeśli miałby wejść w życie ustawy likwidujące Instytut Pamięci Narodowej i podwyższające emerytury byłym funkcjonariuszem SB, to Solidarność wyjdzie na ulicę. Tu chodzi o uczciwość, mówił w Polskim Radiu 24 Waldemar Kręc. Mamy jeszcze pana prezydenta, który myślę, że takie ustawy, jeżeli ona by wyszła z tego parlamentu, nie zaakceptuje, zrobi weto i wtedy tego weta nie odrzucą. Jeżeli by miało tak się stać, no to myślę, że nikt z nas, który ileś życia poświęcił dla ojczyzny, no nie pozwoli na to, żeby to się wydarzyło i jeżeli nie będzie możliwości prawnych, no to wyjdziemy sobie na ulicę na pewno z tym. Kwestii likwidacji IPN-u nie ma w umowie koalicyjnej zawartej przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę. Pojawił się natomiast postulat wprowadzenia rozwiązania przywracającego prawa nabyte emerytów pobierających świadczenie na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Do Sejmu trafi rządowy projekt nowelizacji ustawy, która zmienia niedziele handlowe w grudniu, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej. Projekt nowelizacji przygotował resort rodziny w porozumieniu z Solidarnością, dodała Marlena Maląg. W tym roku niedziela handlowa przypada w Wigilię i przyjęliśmy na Radzie Ministrów wczoraj projekt ustawy, żeby 24 grudnia był dniem wolnym, a więc nie była to handlowa niedziela. Zaproponowaliśmy 10 grudnia jako dodatkową niedzielę. Ustawa stopniowo wprowadzająca zakaz handlu w niedzielę weszła w życie w 2018 roku. Od 3 lat handel dozwolony jest w 7 niedziel w roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz wieści sportowe w Trójce, Robert Grzędowski. Piłkarki ręczne KGHM Zagłębia Lubin wciąż niepokonane w Orlen Superlidze. Obrończynie mistrzowskiego tytułu wygrały dziś 37-24 z KPR-em gminy Kobierzyce na zakończenie 9 serii. Szczypiornistki Zagłębia rozegrały już 10 spotkań i z taką samą liczbą zwycięstw na koncie prowadzą w tabeli Superligi. W siatkarskiej Lidze Mistrzyń pierwsze zwycięstwo w sezonie zanotowały dziś mistrzynie kraju z ŁKS-u Komerskon. Wygrały na wyjeździe z ukraińskim Prometejem Dnipro 3-0. Po 2 meczach mają na koncie zwycięstwo i porażkę. Zajmują 3. miejsce w tabeli grupy E. Siatkarki grały dziś także w Pucharze CF. BKS Bostik Bielsko-Biała wygrał 3-0 rewanż z węgierskim Świetelski Beke Czaba i awansował do 1/8 finału. Na tym etapie zmierzy się z innym polskim zespołem Grupa Azoty Chemikiem Police. W plus lidze siatkarzy w 6. kolejce Asseco Resovia wygrała dziś na wyjeździe z PSG Stalą Nysa po tiebreaku 3-2. Indykpol AZS Olsztyn przed chwilą zakończył mecz z Beniaminkiem Exact System z Hemarpolem Częstochowa. Zakończył zwycięstwem 3-1. Jeszcze dziś Projekt Warszawa niepokonany w tym sezonie zmierzy się z Bogdanka Lukiem Lublin. A za piłkarzami z reprezentacji Polski kolejny dzień listopadowego zgrupowania. Dziś podopieczni Michała Probierza trenowali poza Warszawą. W stolicy po opadach deszczu boiska były zbyt grząskie. Słuchamy rzecznika prasowego PZPN-u Jakuba Kwiatkowskiego. Dzisiaj reprezentacja Polski odbyła trening na obiektach treningowych Legii Podwarszawskich Książenica. 1,5 godziny treningu, także bogate zajęcia, ważne zajęcia. Nie ma żadnych urazów, co najważniejsze. Wszyscy są zdrowi, do dyspozycji selekcjonera. Mecz Polska-Czechy w piątek wieczorem na PGE Narodowym. A Krzysztof Ratajski przegrał z Joshem Rockiem z Irlandii Północnej 5-10 w 1/8 finału turnieju Grand Slam of Darts. Najlepszy polski darter pożegnał się z tymi prestiżowymi zawodami. Gra w 1/8 finału była jednak jego wyrównaniem najlepszego osiągnięcia w Grand Slam of Darts z 2018 roku. Na Suwalszczyźnie w nocy -3 stopnie, przygruntowe przymrozki też na Kaszubach, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Może padać, na północnym wschodzie i południu deszcz ze śniegiem, a w górach i na Suwalszczyźnie śnieg. Nad ranem mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Czwartek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Na termometrach 2 stopnie na północnym wschodzie, około 6 w centrum, 9 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Oła! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Światowa premiera Oratorio Secondo Johanna Daniela Puklica teraz w Gdańsku. 17, 18 i 19 listopada w Teatrze Szekspirowskim wystąpią Goldberg Barok Ensemble, Sidonie Gudrun Otto, Elvira Bill, Georg Popluc, Tilo Dalman oraz Andrzej Szadejko. Wysłuchamy gdańskiego dzieła nagrodzonego prestiżową nagrodą Opus Classic. Fundacja Trinitas Artis zaprasza. patron medialny program Drugi Polskiego Radia. Bilety na teatrzekspirowski.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Jak zawsze szczery zespół W Czasy i ich utwór zatytułowany Patrzymy. No, nie da się ukryć, że ta kompozycja to jest garść dość smutnych, ale prawdziwych refleksji. Zresztą tak to często z ich muzyką i tekstami bywa. Dużo w nich takiego smutnego poczucia humoru. To jest zdecydowanie ogromny plus. Poza tym nie da się ich muzyki pomylić z żadną inną. Jakby co, chcę Państwu przypomnieć, że czekam na wszystkie meldunki. Dziękuję za miłe słowa, za obecność. Proszę też dać znać, gdzie Państwo słuchają Trójki. Jakby co, mój adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl nadal czeka na wiadomości. Zaczęliśmy od nowości z Polski, więc pozwolę sobie na jeszcze jeden utwór z tej kategorii i tym razem będzie to zespół Nago i ich Obierki. Okruchów cała moc, śniadanko nie przy stole, w telewizorze nieuchwytny Hugo, czy pomogę ci? Mocno jabłkowy sok, pakujesz nam na drogę, nie samochodem, przez całe miasto płynek guzik robi klik. Dobrze wiem, że zawsze zerkasz z okna, jak już czas uciekać, i że kiedy mnie zabiorą znowu, będziesz na mnie czekać. Tak, pamiętam, witamin szukaj w Obierkach. Thank you.

tylko pojawia się coś nowego w wykonaniu grupy Bad But Not Good, to niewielka jest szansa, że ta nowość nie wybrzmi na trójkowej antenie, nawet jeśli to tylko albo i aż remix. I tak jest w przypadku utworu, który pojawił się nam przed chwilą. Jakiś czas temu nagrał go Elmin, a teraz grupa Bad But Not Good ubogaciła go swoim znakomitym graniem. No i w zasadzie ten utwór otwiera nam strefę około jazzowych remiksów, którym poświęcimy teraz dłuższą chwilę. Rok temu grupa Kokoroko wydała taki znakomity album jak Could We Be More. Trafił na nią utwór Something's Going On, a teraz ten utwór wziął na warsztat Miles James, tworząc bardzo udany remiks. We'll be right back. taneczne, afrobeatowe rytmy grupy Ezra Collective, Kokoroko, przepraszam, zremiksowane przez Milesa Jamesa. Something's going on, to za nami. No i przyznam, że z ogromnym sukcesem, uśmiechem również wspominam ich koncert na tegorocznym OFF-ie, bo to nie tylko przepiękna energia, ale także kompozycje, które naprawdę potrafią zachwycić swoim klimatem i wprowadzić słuchacza w stan błogiego relaksu. A ja o tej grupie Ezra Collective, ponieważ za moment posłuchamy tego zespołu, zdradzę Państwu, że kilka dni temu miałam ogromną przyjemność słuchać ich na żywo w Gdańsku na festiwalu Insight Seaside, no i było to absolutne szaleństwo. Ja część tego szaleństwa spróbuję Państwu zaprezentować utworem Children of the Internet grupy Future Utopia, ale zremiksowanym właśnie przez grupę Ezra Collective. I grew up in a good but a changing age. My wife and kids, Damon Wayans. When the youth club was everybody's favorite place, where if you spoke to a girl then it was face to face. Bro, I've seen a heart of a hood turn trendy. Kids lose interest, parks turn empty. Social media's got us all less friendly. Now can't you see the irony? She's got game when she types to me, but nothing in person, that ain't the type for me. Asking can we go for dinner yet in the flesh. No conversation, no intellect. The future generation are the children of the internet. Look, it's all changing, I'm seeing it now. You can meet 100 people without leaving your house. Putting pictures in the frames, a memory in the clouds. You know everybody keeps their memories in the cloud. We finally found a voice and we ain't speaking as loud. People only wanna listen to the sheep in the crowd. And any other statement gets you cancelled by an activist that's never helped the cause that they're tweeting about. Do you blame public figures and personalities for giving little kids a warped view of reality? Or blame all of the apps that make a killing and finding a sweet spot in your self-hate and vanity? Could you argue that it's borderline dangerous to take a picture of a girl's face and start changing it in one quick filter? Your nose looks thinner, your eyes look fuller, your lips look bigger, your software's bettering, your phone knows everything, if anything, it's getting George Orwellian. Your info's collected. species, we now have to redefine what it means to be connected. Children of the internet. A recent study showed that the average person earnestly swipes, taps, pinches their phone a million times a year. Your info collected. People feel naked, inadequate, and utterly vulnerable without their phone. It's a primary conduit of personal, social, and work life. Children of the internet. There are more active cell phones on the planet than people. The mobile phone is both a connection and disconnection device. It is typically placed between the human and its surroundings. Tuning the surroundings out. Lekka jak powietrze, Katia, jedna z absolutnych perełek na polskiej popowej scenie. Piękna wrażliwość i piękny głos. To był jeden z singli zapowiadających jej debiutancką płytę, a tak się wspaniale składa, że ta płyta już jest dostępna w całości. Album nosi tytuł Przestrzeń, jest to 11 bardzo klimatycznych kompozycji. A Katia to jest zaledwie 21-letnia producentka i kompozytorka, za którą bardzo mocno trzymamy kciuki. Nowości, drodzy Państwo, zostawimy już dziś w spokoju, chociaż przyznam szczerze, że do podzielenia się z Państwem utworem, który wybrzmi za moment, popchnęła mnie właśnie nowość, chociaż nowość niezbyt udana. Kilka dni temu kolejną płytę wypuścił w świat Mac DeMarco i jest to niestety znowu zbiór utworów, które brzmią trochę jak szkice, ewentualnie jak taki doskonały przykład tak zwanego elevator music. Czy będziemy tej płyty wspólnie słuchać? No raczej nie, ale cofniemy się teraz do dużo lepszego Salad Days i do utworu Chamber of Reflection. You grow cold when you I know there's something going on. Trochę zmieniliśmy muzyczny klimat, ale mamy naprawdę dobry powód, ponieważ dzisiaj odpowiedzialna za ten utwór Frida obchodzi swoje urodziny. Annfrid Ringstad, czyli 1/4 zespołu ABBA, a to była chyba najbardziej popularna kompozycja z jej solowej twórczości. Z płyty o tym samym tytule, wyprodukowanej swoją drogą przez Phila Collinsa. I skoro już wkroczyliśmy w lata 80., to niech nam się wspomniany Phil Collins pojawi i znowu będzie można śpiewać, tak jak pewnie było w przypadku tamtego utworu. Bo jestem pewna, że bardzo dobrze znają Państwo ten utwór. Oh,